Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Merhabalar Ömer Bey. Merhaba Can. Günaydın Ali Bey. İyi haftalar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gayet hareketli. Soğuk da bir yandan, elektrik problemi de ülke çapında. Dönüşümlü elektrik kesintisi gibi bir tuhaflıktan da bahsediliyor. Ve ülkenin dört bir tarafında da protesto gösterileri, kimi gerilimli, kimi eğlenceli, elektrik duasına çıkanlar bile olmuş. Ama her yerde o kadar neşeli ve eğlenceli de değil anlaşılan. Çok da büyük, yani soğuktan donanlar da var Suriye'de ve başka yerlerde de. Bizim gündemimizde neler var? Vallahi gündem yerel seçim koridoruna ülke girmiş durumda. İşte adaylar çıkıyor. Aynı zamanda iki iktidar partisi ve ana muhalefet partisi işte adaylarını belirlemeye çalışıyor. Bir taraftan AK Parti'nin lider ve kadrolarının cemaatle olan çatışması konuşuluyor. Ve bu yerel seçimler sonrasına ve sonrasında da seçim koridoru bitmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri geliyor malum. Sonra genel seçimler 2015 yılında gündemde. Ve ülke tamamıyla bir seçim atmosferi içerisinde. Bu iktidar partisi ve muhalefetin bu seçimlerle birlikte ele alınan geleceği konuşuluyor. Ankara'da işte adaylar üzerinden bakılıyor, değerlendiriliyor. Malum Erdoğan geçen hafta, hatta son 2-3 haftasını bu adaylar açıklamasına ayırdı. Ve ne yapıp AK Partili'nin güçlü olduğu, uzunca bir sözlüğünde bulundurduğu illeri bırakmak istemiyor. Elinde olmayan illeri kazanıp güçlü bir şekilde yarışa girmek istiyor Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Ama tabii ki Erdoğan'ın diğer seçimlerden farkı, bu seçimlere girerken partisinin içerisinde yaşanan muhafazakar blok içerisinde yaşanan çatışmayla birlikte giriyor. 2001'den itibaren yaşadığı seçimlerde muhafazakar aile içerisinde var olan çelişkiler, sürtüşmeler hep toprak altındaydı, süre gerisindeydi. Bu sefer su üstüne çıkmış muhafazakar dünya içerisindeki çatışmalarla giriyor. Ve tabii bu Erdoğan'ın AKP'nin geleceğini de tartışma zeminine taşıyor. Cemaatin AK Parti içerisindeki bürokrasi alanında ve siyasi kadrolar üzerindeki gücü, aynı zamanda toplum hayatı üzerindeki etkisi, seçimlere de ve AK Parti'nin içine de hem yerel seçimler öncesinde ve sonrasında yansıyabileceği görülüyor. Ve açıkçası genelde Türkiye'de yerel seçim sonuçlarına göre, bugüne kadar ben sonuçlarına göre istifa eden, ayrılan genel başkana rastlamadım hiçbir şekilde. Daha çok üst üste gelen genel seçimler sonucunda olur. Ama önemli bir sinyal verecektir. Çünkü araya bir cumhurbaşkanlığı, halkın seçeceği bir cumhurbaşkanlığı seçimi kendini gösterecektir. Ve dolayısıyla hem bu ana muhalefet lideri açısından da geçerli. Ana muhalefet lideri de şu ana kadar hiçbir seçim şeyi yok. Ve ne yapıp önemli illeri ele geçirmek istiyor. Bunun için de her şey mübahtır anlayışıyla. Yani zaten genelde Kılıçdaroğlu'nun son seçimlerde oluşturduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarihin en sağ Halk Partisi grubu olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yani zerre kadar solla ilişkisi olmayan onlarca isim var. Yani Demirel kontenjanından gelenler mi ararsınız? Doğan grubu kontenjanından gelenler mi ararsınız? Aydınlar Ocağı'nın köklü insanlar mı ararsınız? pek çok sağ kökenli insanların içinde yer aldığı bir CHP grubu oluştu. Bir de milliyetçi ve ulusalcı ekiplerin. Mevzul miktarda kendisini solcuyum diyen insanlar var. İktisatta duruşları itibariyle neoliberal ve ulusalcı kadroların, bizzat Süleyman Demirel tarafından enjekte edilen kadroların, sağ kadroların yer aldığı bir meclis grubu var. Ve bu yerel seçimler adaylarına da yansıyor. Yani işte Ankara'da MHP adayını aday göstermeye çalışıyorlar. İstanbul'da yenilikçi tek işte Sarıgül çıkıyor ki Sarıgül sonuçta bu partiden ihraç edilmek üzere edilirken istifa etti bildiğim kadarıyla. Ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkin değil, dosyalar mevzuları ve Deniz Baykal'da son yine bu konuda farkındaysanız en son itirazını ve uyarısını Sarıgül konusunda yaptı ve geri çekildi. Bunun dışında Adana'da Aytaç Durak ismi dolaşıyor. Yani partisi ona MHP... Aytaç Durak mı? Aman evet. Allah'ım. Evet. Peki de pardon. Birden heyecana kapıldım. Aytaç Durak gezmediği parti yoktur. 5 seçim kazanmış gerçekten. Yerel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Şimdi en sonunda partisinden aklanda gel diyerek gönderildi MHP'den. Dolayısıyla CHP'de şöyle bir anlayış var. Ne yapalım, ne edelim, ne olursa dibine, köküne bakmadan, diline bakmadan seçilebilecek AKP'ye karşı olan kim varsa, yani bir etik aramaksızın zaten partinin yapısında da, yani inanın oturun Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani 1973-80 Erdal Bey dönemi kadrolarla kıyasladığınızda CHP'li bulmak son derece zor. Hatta ismini vermeyeyim, yani eski CHP'lilerden biri de ben parti meclisinde işte şu kadar %25'tir eski CHP'li dedim de eski CHP'liyi bırak 6,5 CHP'li var sayın dedim, işte 6 isim sayın, peki yarım kim dedim, o da Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Yani sonuçta bu partinin bu seçime hazırlanması her türlü kaygıdan uzak bir ilkesizlik çerçevesi içerisinde cereyan ediyor. Aynı şey AK Parti için geçerli ama AK Parti bütün imkanlarla bu genel başkan özellikle Erdoğan bütün kozlarını kullanmak durumunda. Dolayısıyla bu şeyi açıyor, yani yerel seçimlerin sonuçlarına göre genel başkanlar dediğim gibi istifa etmezler kolay kolay ama genel başkanların akıbeti hakkında izolasyon olup olmayacakları hakkında özellikle de bu iki partinin lideri açısından ipuçları verecektir. Onun için de iki partinin lideri bu seçimlerden durumlarını geliştirerek çıkmak için yapılması gereken her türlü ilkesizliği yaparak giriyorlar. Bunun altını çizelim. Zaten dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi bu çizgiyi hatırlarsınız. Yani ben kendisiyle bir röportajımda da söylemişti yıllar önce. Bülent Ecevit de aynı yöntemi izlemişti. Demokratik Sol Parti'de pek çok sağ unsuru içinde barındırdı ve bir seçimlikte bir başarı elde etmişti. Peki ilkeli siyaset diye bir şeyden bahsetmek mümkün değil mi? Yani bu siyasetin temelini bu şekilde ilkelerden bambaşka bir iktidar hırsına ya da maddi çıkarlara bağlar hale getirirseniz bu demokratik sistem iflas etmiş olmaz mı diye. Evet, bir ekleme de ben yapabilirim belki. Bu Aytaç Durak adaylığında ya da bu konusunda epey bir vücut buluyor galiba CHP'nin içerisindeki sağcana. En son Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kartal Kaptan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, 2010'da görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak'ı ziyaret etmiş bürosunda ve adaylık teklifi götürmüşler. Büyük Birlik Partisi götürmüş Aytaç Durak'a teklifi. Ama Aytaç Durak da CHP'li yöneticilere mektup yazarak adaylığa talip olduğunu söylemiş ve kendisinin ben siyasetin Fatih Terim'iyim, açıklaması yaptığından da bahsediliyor aynı şekilde. Yani CHP içerisindeki aday, çıkmak isteyen aday Büyük Birlik Partisi'nden adaylık teklifi alıyor. Ben onu bilmiyordum. Bütün partileri dolaştığını biliyordum da bu şahsın, ama onu bilmiyordum. Bizim Fatih Terim gibi. Bizim büroda çalışıyor gördüğünüz gibi şeyi. Evet, Marko çok güzel. Canım yani, başkanlığında büromuz var. Seçim bürosu. Seçim bürosu. Adayları Aytaç Durak değil ama. Hayır, inceliyoruz. İnceliyoruz tabii. Peki ben bir de şeyi soracaktım Ali Bey. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte tamamen ne olursa olsun karşısında olsun da ne olursa olsun anlayışından bahsettik biraz. Fakat şey, bu sır rejimi diye adlandırılan konuda işte hükümetin nelerin devlet sırrı olacağına bizzat başbakan. Hatta 5 kişilik bir kurul bile değil. Yani başbakanın başkanlığında bir kurul karar verecek deniyor. Buna karşı işte 2015'e fişleyerek hazırlandıkları da Türk Tarih Kurumu'nun YÖK kanalıyla üniversitelere yazı gönderildiğini de Agos gazetesinden görmüştük mesela. Gene bu sır rejimi işte Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de çok büyük bir sorun olduğunu dolaylı yoldan kabul etmişti. Biz de çözüm istiyoruz bu Sayıştay'ın mesela tamamen devre dışı bırakılması, demokrasiye hiç uymayacak şekilde. Ama mevcut devlet yapısı yapılamıyor demişti. Sayıştay'da 3 yıl daha tırpanlanıyor diye. Böyle giden bir şey vardı ve son olarak da hatta bütün vatandaşların Devlet Denetleme Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı'nın raporuna göre 50 milyondan fazla ülkenin 1/3'ünden fazla vatandaşı da kimlik bilgilerini siyasi partilerle paylaşılması gibi olaylar da ortaya çıkmıştı. Şimdi de yeni bir son haberde işte 2013 tarihli bir belgede, daha çok yeni bir belgede Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarının talimatıyla bayağı fişleme, 3 ay öncesine ait fişlemeler çıkmış. Bize yakın değil, sosyal demokrat, MHP'li, F tipi, olumsuz gibi yorumlar var. Fethullah'ı kastediyor, Fethullah Gülen cemaatini kastediyor herhalde. Bu da ortada. Buna karşılık da Cumhuriyet Halk Partisi en azından işte bu son sır rejimi meselelerinde bir mücadele vermeye başladı. Nihayet muhalefet yapmaya ve özellikle işte son şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tanrı Kulu'nun MGK belgeleri ve ona bağlı fişlemeleri bitirecek bir yasa teklifi verdiği, işte MIT ve emniyette fişlemeye dayanak olan tüm genelge ve yönetmeliklerin kaldırılması, iptali, imhası isteniyor. Hatta imha edilmeyenlere de 8 yıla kadar hapis verilmesini isteyen haberi de vardı Adnan Keskin'in cumartesi günden. Yani böyle de bir şey yapılıyor. İşte BDDK'ya uzman alım sınavına katılan daire başkanları da adaylara dinsel eğitimlerini soruyor. Tam bir yani 1984 devleti gibi, sırlar rejimi gibi bir şey var ama buna karşılık ilk defa da Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir şey gördük. Bu ne? Yani uymuyor bu ikisi birbirine. Ya şimdi o tespitiniz, bu Sayıştay denetimi, yani bu bütçe konuşması Kılıçdaroğlu'nun parti lideri olduğundan beri ve bu bütçedeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında koyduğu tavır gerçekten son 3-4 yılın en doğru, en yararlı muhalefet atağıydı. Yani Kılıçdaroğlu'nun da en doyurucu konuşmasıydı lider olduğundan bu yana. Ve bütçe konuşmalarında da son derece isabetli oturan bir durum oldu. Ve gerçekten de durumu gözler önüne serdi ve iktidarın kelimenin anlamı sefilliğini de ortaya koydu. Bu anlamda doğru bir muhalefet yaptılar. Ve doldurdular yani. Gerçekten önemliydi. Bunu daha da işlenmesi gereken bir husustur bu. Şimdi yani AK Parti kurumlarıyla, kurumlardaki yaptıkları düzenlemelerle gerçekten işin içinden çıkılması zor bir duruma doğru ülkeyi götürdü. Yani bu fişlemeler tek parti dönemlerinde rastlanan uygulamalar şeklinde, gerçi bu fişleme ve benzeri durumlar Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan çok yaşadığımız hususlardı. Ama hatırlayın 2003, biz 2002 sonu 2003'ü başlarında program yapmaya başladık. O ilk programlarımızda çok üzerinde durduğumuz bir konuydu bu Sayıştay ve mali evet. reform. Yani yerel yönetimlerle Türkiye'nin şeffaflığa, hesap verilebilirliğe adım atması, ki Avrupa Birliği çerçevesi içerisinde de bu yasaların düzenlenmesi hararetle Türkiye'nin gündemine gelmişti. Ve hatta bu konuda bir takım yasalar da çıktı. Biz bunları ayrıntılı, detaylı inceledik, izledik. Program da yaptık. Ve önemliydi gerçekten. Yani hatırlarım, Dünya Bankası bu konuda bu alandaki çalışmaları destekleyen krediler veriyordu. İşte Avrupa Birliği müktesebatına uygun düzenlemeler yapılması için think tankler arasında tartışmalar, hükümet ondan yararlanıyor. Canlı bir durum söz konusuydu. Aynı dönemde işte kamu ihale kanunu, yani ülkenin hem idari performansı, hükümetlerin, devletin hem mali performansı denetimi ve izlenmesi ve bütçe sistemlerindeki değişiklikler, izlenebilirlik, verimlilik, etkinlik gibi kavramlar çerçevesinde gündeme geldi. Ve gerçekten o güne kadar ileri sayılabilecek bir takım düzenlemeler de parlamentonun gündeminden geçti, ama sonrasındaki süreçte ayak sürümeler ve yasaları uygulamamalar, yasaları delmeler ve uygulama sattığına geldiğinde işte tüzük yönetmelik ve tebliğlerle yapılan düzenlemelerle asli unsurlardan boşaltmalar gündeme geldi. Sayısını unuttuğumuz bir şekilde kamu ihale kanunu değiştirildi. 60'a yakın bir değişiklik, belki de daha fazla yapıldı. Önce Sayıştay meselesinde AK Parti'nin bir noktada darbe artı Ergenekon gibi davaların başlamasından ve orada mesafe alınmasından bir süre sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sayıştay denetimine çıkarılmasına ilişkin düzenleme geçici maddeler gündeme geldi. Artı tek parti iktidarı o kadar ileri, yani çoğunluk %50'den sonra, özellikle son seçimlerden sonra çoğunluğun, daha doğrusu parlamentoda kuvvet, parlamentonun varlığını gözden çıkaran bir durum hızla çoğaldı. Yani yürütmenin egemen olduğu, yürütmede de Erdoğan'ın egemen olduğu, yasama kurumunun, yani yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerin ayrılığı noktasında 2010'dan itibaren Erdoğan'ın kuvvetlerinin birliği noktasında odaklandı ve yasamanın ciddi olarak güç kaybettiğine tanık oluruz. Buna muhalefetin de katkısı büyüktür, ama burada yani işte zaten genel olarak yasama şeyinin %10-15 çalışır. Geri kalanını bürokrasi, hem yasama bürokrasisi hem de başbakanlık ve genel olarak bürokrasinin hazırladığı şeylerle tanık oluruz, ama bu durum kendini teslim etti adeta. Bir anayasa bile malum çıkamadı, o öbür şeyleri bırak. Ve bu Sayıştay denetimlerinin gerçekten bu halde olması gelecek onlu yıllarda önemli baş ağrılarına sebebiyet verecektir. Yani tarihin hiçbir yerinde, yani Sayıştay raporları ne kadar hükümlüydü, hüküm geçerliydi, ne kadar ele alınıyordu, ama bir belgeydi. Yani gelirdi Sayıştay mecliste, Sayıştay raporlarının inceleyen bir kişi olarak, yani o oturumlara girmiş bir kişi olarak söyleyeceğim. Yani zaten geriden gelirdi. Hele enflasyonist dönemlerde rakamlar eskirdi filan. Ve yani adeta adet yerini bulsun konuşmaları ve oylamaları yapılırdı. Ama gerçekten işte yapılan düzenlemelerle daha açık bir şekilde kamu performansının kamu harcamalarının yerindeliğinin incelenmesi gereken raporlar beklerken bu derece kayıtsız, parlamentoya hesap vermeyen bir yürütme ve bürokrasiyle karşı karşıya. Evet, buna ilaveten mesela yani pardon sözünüzü kestim ama 250 sayfalık kocaman bir raporu 30 sayfaya indirmişler kuşa çevirip ve milletvekillerine de ulaşmamış. O belgenin orijinalinde ise mesela işte TOBA ait yani Odalar Birliği'ne, Odalar Borsalar Birliği'ne ait gümrüklerde 16 ayrı usulsüzlüğün yer aldığı haberi de vardı. Hüseyin Özay'ın haberiydi o tarafta mesela. Yani meclisten gizlenen Rıfat Baba raporu diye verilmişti bu. Evet. Gümrük kapılarındaki evet. Usulsüzlükler. Şimdi bunlar çok ileride baş ağrıtacak en hafif deyimiyle olaylar değil mi? Bugün de mesela taraftaki belge çok önemli aslında. Talimatı bizzat müsteşar, Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı Yusuf Tekin'in verdiği ve Başbakanlık müsteşarı Efkan Ala'nın kardeşi Atıf Ala ve Galip Gülmez tarafından yapılan fişlemelerin 3 ay öncesine ait olduğu. Bize yakın değil, Sosyal Demokrat şu partiden, bu cemaatten olumsuz gibi şeyler var. Yani çok önemli. İzmir'de Emniyet İstihbarat Dairesi'nin tümünün tasfiye edildiği, Milli Eğitim'de de aynı operasyonların sürdüğünü de mesela Yeni Şafak'ta hükümete yakın Cem Küçük'ün yazdığı da yeni bir yazıda yani Ağustos'ta da açıklanmıştı diyor Mehmet Baransu'nun haberi bu da. Şimdi ben izin verirseniz bir şeye bağlamak istiyorum. Mesela Milli Güvenlik Kurulu AK Parti döneminde genel sekreter sivilleşti ve Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısında bir takım değişikliklere gidildi iktidarın ilk yıllarında. Ama burada Toplumla İlişkiler Başkanlığı diye bir daire vardı. Bu daire işte genel olarak devlet adına en önemli fişlemeleri yapan dairelerden biriydi. Ve geçtiğimiz gün vefat eden Teoman Kuman da yani MİT Müsteşarlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında ya da başka bir zaman aralığında buranın da başkanlığını yapmıştı. Burası çok önemli bir birimdi ve Türkiye'de yani derecelendirme, fişleme, işte kimin grupları, yapıları izleme şeylerinden biridir. Önemli bir birimdi. Bu dönemde yani AK Parti döneminde hep Toplumla İlişkiler MGK içerisindeki organlar nasıl şekillendi hep merak ediyorum. Yani aslında bu organlar başkalarına, başka taraflara bir işlev bırakarak içimi boşaltıldı. Burada bir takım çalışmalar yapılmaya devam ediyor mu? Ya da bunlar nerelerde cereyan ediyor? Nitekim Türkiye'de uzunca bir süre yani hali hazırda bile farklı iktidar grupları arasında devlet var. Yani eski devletin unsurlarıyla AK Parti çatıştı. İşte AK Parti'nin bileşenleri içerisindeki cemaat ve Milli Görüş istikametinden gelenler artı bir de eski devlet unsurları var. Hali hazırda da bu üçlü yapı içerisinde devlet gidip geliyor. Bu arada mesela çok ilginç bir şey oldu. İlginç değil de yani gelişme, kamu güvenliği müsteşarlığı kuruldu. Neden kamu güvenliği müsteşarlığı kuruldu? Yani bu kamu güvenliği müsteşarlığı tipi kurumlar özellikle iktidarların MİT'ten bunu aldıkları için yerine ikame edebileceği bir takım teşkilatlanmalar olarak gündeme gelir. Milli Güvenlik Kurulu ve MİT çoğunlukla Cumhuriyet tarihi boyunca askerlerin elinde gelişmiş, şekillenmiş bir yapılanmadır. Dolayısıyla bunun dışına çıkmak isteği budur. Ve AK Parti'de de bunu başka yapılar içerisinde fişlemeler, değerlendirmeler ki muhtemelen bunların büyük bir çoğunluğu 2010'dan sonra hızla arttı. Kamu güvenliği, çok kişi bu işi izlememiştir ama kamu güvenliği müsteşarlığı kurulurken ve kurulduktan kısa bir süre sonra da cemaat de bu AK Parti'nin Milli Görüş kanadından gelen, Refah Partisi kanadından gelen unsurların o bürokrasi içerisinde çatıştığına da tanık oluruz. Bu ayrı bir detaydır. O zamanki oranın müsteşar yardımcısına atananların isimleri üzerinden bir tartışma olmuştu. Dolayısıyla yüzüne gözüne bulaştırdıkları bir yapıyla bir fişleme yapıyorlar ve bunlar yarın gerçekten AK Parti'nin ve lider kadrosunun ve bürokrasisinin çok ciddi olarak karşına çıkacaktır. Çünkü yani mesela işte görüyorsunuz Teoman Koman, yani Türkiye'de kontrol gerilla tarihinde çok önemli isimlerden bir tanesi, geçtiğimiz günlerde vefat etti. Ki Koman dediğim görevlerde bulunmuş ve Susurluk meselesinin en kilit insanıdır. Parlamentoya gelip inceleme komisyonu, araştırma komisyonunun karşısına bile çıkmaya tenezzül etmemiştir. Ayrıca Veli Küçük ve bütün Susurluk ekibini benim talimatımla oldu bütün olaylar, benim gözetimimde oldu demiştir. Ve işte sonunda geçen bir 10 yıl sonra 1000 yıl sürecek 28 Şubat'ın ve Susurluk'un üstünü örten insanlar yargılandı bu ülkede. Dokunulmaz diyen insanlar yargılandı. Fişleyenler. Yani Koman ayrı bir program konusudur. Türkiye'de yakın tarihin derinliklerini bakan insanlar Koman'a çok sık rastlarlar. Dolayısıyla AK Parti'nin örnek çıkarması, örnek çok var önünde. 1000 yıl sürecek diyen Çevik bir yargılanıyor. Koman ve ekibi içeride. Ve dolayısıyla yani bu kanunsuzluklar, hukuksuzluklar, demokrasi dışı tavırlar keser döner, sap döner, bilgin hesap döner. Kendilerinin kullandığı bir deyimdi. Kendileri için de geçerli olur. O nedenle zaten gidişat Türkiye'nin yani genel başkan olarak herhalde bugüne kadar girdiği seçim koridorlarının en zorlusunu yaşıyor Erdoğan. Çünkü artık karşısında partisinin içerisinden ve muhafazakar dünya içerisinden gruplarla da mücadele edecek, sadece şeyle değil. Onun için bu işleri iktidarda dururken ve bir de kin biriktiriyorlar, o da var yani bir taraftan. Yani layıkıyla Teoman Koman konusu açıldı, yani cemaatle AK Parti'nin unsurlarının çatıştığı bir alan olarak layıkıyla Türkiye bir derin devlet yargılamasında bulunamadı. Susurluk mesela üstünde çok durulmayan bir konu olarak geçti. Çünkü zamanında Susurluk meselesi Refah Partisi iktidarı döneminde ortaya çıkmış bir olaydı. Yani bu işler öyle şey değil. İlelebet devam edecek bir husus değil. Önlerinde çok örnek var. O örneklere bakmaları yeterlidir. Evet, yani hem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan hem bankacılıkta BDDK'da uzman olum sınavında gene özel sorular, tuhaf sorulardan başlayarak bütün Türkiye'de bir sır devleti, sır rejimi denecek yapıya doğru şeffaflıktan ya, giderek uzaklaşan bir durum var ve endişe verici tabii. Endişe verici, yani işte ikna odalarından bugüne gelindi değil mi? Yani evet. İkna odaları, orada da üniversite rektörleri hem öğretim üyelerinin öğrencilerini fişliyorlardı. Ona göre 28 Şubat fişlemelerini hatırlayın. Aynı uygulamaları kendileri gerçekleştiriyorlar. Ama bu yolla gitmek mümkün değil yani. Evet. Yani işte her şeyden patlıyor bir konu ki yani sonuçta elinde bulundurduğu çok ciddi bir medya imkanları doğrultusunda oluyor. Yani medya olmadan zaten bu işler. Ayrı girmemiz lazım. Ona bir girdik yani, mi çıkamayız. Çünkü bu konu, sözünü ettiğimiz konulardan bir kısım medyada sıfır bilgiyle gidiyor. Yani haber ve enformasyon olarak sıfır noktasına ulaşmış durumda önde gelen pek çok gazetede. O yüzden onu ayrı konuşmamız lazım. Süreyi de maalesef bitirdik. Doldurduk değil mi? Doldurduk. Peki. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.